Rahmetinden naümit mesmen, cennetleringe küp havasmen. Ademler mi kesin mecnundir, min ise hikmetinge mestmen. Rahmetinden naümit mesmen, cennetleringe küp havasmen. Ademler mi kesin mecnundir, min ise hikmetinge mestmen. Rahmetinden naümit mesmen, cennetleringe küp havasmen. Ademler min kesin mecnundir, min ise hikmetinge mestmen. Dostlar ketti indi qolib netaman, men ham bir kun huzuringa ketaman. Rahim qilsang do'stlaringa yetaman, o'zing bergan jonni taslim etaman. Do'stlar ketdi endi qolib netaman, men ham bir kun huzuringa ketaman. Rahim qilsang do'stlaringa yetaman, o'zing bergan jonni taslim etaman. Rahmatingdan naümit mesmen, cennetleringe küp havasmen. Ademler mi kesin mecnundir, min ise hikmetinge mestmen. Rahmetinden naümit mesmen, cennetleringe küp havasmen. Ademler min kesin mecnundir, min ise hikmetinge mestmen. Adashtirma uzoq qilma o'zingdan, mahrum qilma jamolingdan yuzingdan. O'tkinchida yashadim men fazlingdan, ko'p o'rgandim ilhomlandim so'zingdan. Adashtirma uzoq qilma o'zingdan, mahrum qilma jamolingdan yuzingdan. O'tkinchida yashadim men fazlingdan, ko'p o'rgandim ilhomlandim so'zingdan. Rahmatingdan naümit mesmen, cennetleringe küp havasmen. Ademler günler mi esin mecnun der. Min ise hikmetinge mestmen, rahmetinden naumid mesmen. Cennetleringe köp havesmen. Ademler min esin mecnundir. Min ise hikmetinge mestmen.